أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. سورة الأحقاف مكي سورة دي نزل شهد ورستو دا سورة الجاثية أو مخكرة سورة الزارياتنا ترتیب قرآن کی شپک سلو اختم نمبر سورت دے او ترتیب نزولی کی شپک شفیتم نمبر سورت دے. رب دری سورت دما قبل سردارے مکی سورتوں کی جوابات ذکر شلد شبہاتوں نو صلی اللہ تعالیٰ ذکر کئی نتیجہ دغی فادعوا اللہ مخلصین له الدین نتیجہ ذکر کئی ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ سوک چی دا اللہ تعالیٰ نا علاوہ شفعائی قہر یا گنی اور دغینا بلغت گمراہ سوک نشتہ دے. دویم ربط دما قول سردار مخ کی سورتن کی دفاع شبہ تو شلا مشرکان دی سورت کے اللہ تعالی مطالبہ کی د دلیل پشرک باننے قصہ سرا پشرک بانی کم دلیلی آغرا وڑی دلیلی عقلی دلیلی نقلی یا وحی نشترا پشرک بانی دغ دلائل داور سورت دا رد پا شرک پی تصرف باننے رد پا شرک پی العلم رد پا شرک پی الدعا اور رد پا شرک پی العبادت باننے. اسماء حسنا دا اللہ تعالیٰ ذکر شوی دی بحث پی تکرار شپگ نمنا دا اللہ تعالیٰ ذکر شوی نہا نمنا دا اللہ تعالیٰ دی سورت کی ذکر شوی حامیم اللہ تلاف ہوئی گی فمانا رد حروف تنزیل الکتابی نازل اول دی کتاب من اللہ دی اللہ تعالیٰ طرف ندی العزیز الحکیم کی ضرور دی الحکیم حکمتن والا دی قرآن کریم آغازات نازل کرے دی یا غض ضرور ذات دی و حکمتن والا دی. ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق دلیل عقلی پا مسرر توحید اللہ تعالیٰ بانی ذکر کی او دغسی اثبات دباس بعد الموت ذکر کی. ما خلقنا السماوات ندی پیدا کری منگا اسمانونا والارض وزمکہ وما بينهما او آغا ساچ پمین در ادوانو کری الا بالحقی مگر دفار دفیدی الا بالحقی مگر دفار دخکار کولو دحق. تفسیر سمعانی دو معنی کری دی دیر بہترین معنی دی وی الا بالحقی الا لثوابی والعقابی بلا معنی کری دا الا بالحقی الا لقامت الحقی دا حق دا قائمی دلو دا پارا دا حق دا کار کولو دا پارا اللہ تعالیٰ از مکی اسمانونا پیدا کری دی واجل مسمى او پا نیٹی مقرری سر اللہ تعالیٰ از مکی اسمانونا پیدا کری دی دا دینا مراد تشیر واجل مسمى تفسیر زاد المسیر لکلی دی واجل مسمى اجل فناء السماوات والارض وهو يوم القيامه واجل مسمى یعنی اجل فناء السماوات والارض وهو يوم القيامه او پیدا کړی دی الله تعالی د غزم کې اسمانونه هغه نیټه مقرره سره چې هغه نیټه مقرره د ځمکې او د اسمانونو د پناه کېدلو د چا ورځ د قیامت دی والذین کفروا عما انذروا زجر الله تعالی ذکر کوي والذین کفروا کسان چې کفر یې کړ دی عما انذروا د هغه سنه چې دوی ته یره ورکړې شوې ده معرضون اعراض کوونکي دي دولج په سبا نیر اور پرې شوی د الله تعالی د غنا اعراض کيه قل ارایتم ما تدعون من دون الله ارونی ماذا خلقوا من الارض دلیل طلب کول دي د مورزینو نه په شرک باندې دلیل عقلی راوړی تاسو پرې خپل شرک باندې یا دلیل وحی راوړی قل تو اے پیغمبر ارائیتم آیا خبر تو اے پیغمبر ارائیتم خبر را کئی ما تدعون من دون اللہ پر وارد آغا چا کی تاسو سنا مدد شوائی سواد اللہ تعالینا تاس چا ترا مدد شوائی سواد اللہ تعالینا ارونی مازا خلقو من الارض وخیماتا آیا دیو سا پیدا کردی رزمکینا پس مکی کی دیو سا شے پیدا کردی کنی دی پیدا کردی ام لهم شرکون آئے دیو دا پارا برخشت دے پی سماواتی پاسمانون کی نو دا خونشت دے دیتوئی طلب دا دلیل عقلی اسمانون کی کمزے پیدا کرے دے یا پزمو کی کمزے پیدا کرے دے اگر اتراو خواہے نہیں دی پیدا کرے ایتونو بی کتاب نوراوڑی یو کتاب نازل شوی من قبل حاضا مکی ردی قرآن کریم نا دی کی اشارہ شولا دلیل وحی تا نا دی کی اشارہ شولا دلیل نقلی تا مخ کی او کتاب آغا راوڑی تا سج پاگی کی جواز دا شرک ذکر شوی خو آغا کتاب چا غد اللہ تعالی را طرف نازل شوی او اثارت من علم او یارا نقل کلی شوی علم دا مخینو خلکونا مپسرین لکلی دی دا دین مراد دا انبیاء علیہ السلام علم را نقل کرے شوی تی مراد دے مخکی اللہ تعالی و پیغمبر لے گلی دا غی و قول پیش کئی دا پار دا اثبات دا شرک او اثارت من علم یا را نقل کرے شوی دلیل دا مخکینو انبیاء علیہ السلام نا غی تا وی سشی غی تا حادیث ویا یا دلیل عقلی را وڑی یا دا اللہ دا کتاب نا دلیل را وڑی او یاد یو پیغمبر یو قول لوڑی چه غران قل شوی چه پاقی کی دا خبر ذکری چه دا اللہ تعالی سر شرک جائز دے ان کنتم صادقین کتا سر اشتونی ای سمانا شولا یعنی پدی بانی حس قسم دلیل نشت دے ومن اظل مم یدعو من دون اللہ من لا استجیب لہو الى یوم القیامہ رد شرک پی الدعا او رد شرک پی العلم ومن اظل سوک دے زیاد گمراہ ممن دا چانا یدعو من دون اللہ چرا مدد شوی سواد اللہ تعالینا من ہا چاہتا لا استجیب لہو شغا حاجت نش پورا کولے دا الی یوم القیامتی تر دا قیامت دور دے پوری دا جواب دے رہے سوالا مخی اللہ تعالی دا خبر اکل چی دے خلقو تاس چرا کم معبودان دی دیو ہیت شین دے پیدا کرے نو دیوی چھے دیو چھے پیدا کرے ندے خلی کن حاجاتو کی زمونگ امداد کئے اللہ تعالیٰ دا غی جواب کی امداد دا سر نشکے والے نو بیا سوال لے کہ اس امداد نشکے والے کی دیش رستو کی اللہ وی دا قیامت پورے سر نشکے والے ومن ازلو سوک دے زیاد گمراہ من من دا غچانا یدعو من دون اللہ چرا مدد شوئی سواد اللہ تعالیٰ نا من ها غچاتا لا استجیب لہو چه حاجت نشی پورا کولے ددر پارا الی یوم القیامتی تر رزی دا قیامت پوری وهم عن دعائهم غافلون او دیو دا بللینا غافلون بے خبر دی تا شرا چا تا آواز کوئی دا حاجت دا پورا کی دا پارا اللہ وی حاجت پورا کول خلالو یا خبر دا اغستان خبر امن لے وی ذا حشر الناس و کل چراج مقلشی خلق کانو لهم اعدان تخویفی اخروی دی زمائر تا سوچ کے ہوئی چی زمیر چا تراجی دے وی ذا حشر الناس و کل چراج مقلشی خلق کانو شیبا دا معبودان لهم در ما در عابدان در پر اعدان دشمنان وکانو او شبا دا معبودان وکانو بعبارتهم کافرین او شبا دا معبودان دا بندگی دا عابدان نا کافرین انکار کون کی دا سیعتون قرآن کریم کی مخیر دکر شویدی چکر دا قیامت رس شینو عابدان او معبودان با دیو بل سرا مشت گریوان شی دا معبودان با دا انکار کی دا عبادتنا چی تاس زمانگا عبادتنا دے کرے او چار طویلی چی زمانگا عبادتنا کرے دے وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم دبل زجر الله تعالى ذکر کئی پہ انکار دا قرآن کریم باندې کله چی دا قرآن کریم اغه آیاتونه بیان شي چې پاره کی توحید د الله تعالی نو کافران اغه بد غنی او کافران دغه نه انکار کئ وإذا تتلى عليهم آياتنا او کله چولو سره شی به خلکو باندې آیاتونه مونږا بجینات انکار مراد والا نو قال الذين كفروا واي کافرون للحق حقا د حق نو مراد څه دی د آیاتونه بجینات دغه ته مراد دی کله چې دته بیان کی آیات بجینات نو دیو د حق په واره کې چې دغه حق سره آیات بجینات دی لما جاءهم کله چې راغ دیو ته نو دغه په واره کې سوې هاذا سحر مبین دا هذا سحر مبین دا معقول القول لپاره دا هذا سحر مبین دا جادو دی ښکارا دا په واره کې دا الله تعالی د توحید د آیاتونو په واره کې دا قران کریم د آیاتونو په واره کې وي دا جادو دی دا سحر دی ام یقولون ابتراه قل ان افتریته فلا تملكون لي من الله شيئا دا اتم زجر دی دا بل زجر دی په انکار د قران کریم باندې وی دا قرآن کریم رضان نجور کرے دے نو دے آیات کے اللہ تعالیٰ دا غی جواب ذکر کے تو تو اے پیغمبر کرا قرآن ما رضان نجور کرے نو ردی چی کم عذاب او سزا دا آغمات ملوی گی کما پا اللہ تعالیٰ بانی دروغ جور کرے نو سزا دا غی ما ترازی کنا ما تو دا غی سزا رازی ام یقولون ابتراہو اے وی دا خلق چرا قرآن دا زان نجور کرے دے قلو تو اے پیغمبرہ ان افتریته کما دا رضان نجور کرائی فلا تملکون لی نوسو اختیار نلرائی تاسو زمار پارا من اللہ زمار پارا اختیار دا بشکور نلرائی من اللہ دا عذاب دا اللہ تعالی نا شین دا ہیت شیجی کما تا اللہ تعالی عذاب را کئی نتاسو خود اللہ تعالی عذاب زمان نا شیڑا ولی هو اعلم دغا اللہ تعالی دیر خبوی دے بما تفیدون پی پا آغا خبرو کی چی تاسو ورن نوزی پاگی کی پا آغا باطل و خبرو کی جتاس پا آغی کی ورنن آوزائی تا دین مراد تشیر بما تفیدون فیه من التکذیب و السحر تاسو وای چی دا قرآن کریم تا نسبت دا سحر کوئی او قرآن کریم تا نسبت دا دروغ کوئی بما تفیدون فیه دی دو آیتون کی مخی دا غزی کرشولا یو افتراه او دویم حاضر سحر مبین دا دبگی شار دا کفا به شهیدا بینی و بینکم کفا به شهیدا پورا دی اللہ تعالی گواہ کون کہ بینی زمان پمین کی و بینکم پمین ساسو کی دین امراد سشے دے سورة النساء کیم دا اسی ذکر شوی دی یو سر شپک شپیتم نمبر آیات کی او سورة الرعد رسل و اختم آیات کیم دا اسی ذکر شوی دی دا خلق در قرآن فوارکی وی دے رزان نجول کری دی دا خلق دا پیغمبر فوارکی وی دا ساحر دے جادوگر دے نو اللہ تعالی وی که چر تا دا سڑے ساحری جادوگری تاسو دا سنگوائے زدہ ویم چی دا زمان پیغمبر دے او تاسو قرآن فوارکی وی چی دا دروغ جوڑ کری دی اللہ وی زد گواہی کوم چی دا حق کتاب دے زمان او زر دے گواہی کوم چی دا زمان حق پیغمبر دے کفا بیہی شہیدن پرد اللہ تعالی گواہ کون کے بینی و بینکم پمین زمان کی و پمین ستا کی پمین ستا سو کی و هو الغفور الرحیم و دغ اللہ تعالی بخنک کون کے رحم کون کے رے تفسیر زجاج لکھلی دی وی دا وهو الغفور الرحیم پدی کی اشارہ دا پدی کی ترغیب دے توبی و استغفار تا راشی توبو باسی دا کما خبر جکوی استغفار ہوئے اللہ تعالی بماف کی طول منکرین تو پدی کی ترغیب دے توبی طرف تا قل ما کنت بدعا من الرسل وما ادری ما یفعل بی ولا بکم پدی آیت کی جواب دے ردو شبہاتو اولا نئی شبہ دادا اے پیغمبر ات چرا کم مسئلہ کی دا مسئلہ ستا نوی دا نو زڑی مسئلی منگتا وایا نوی مسئلی منگتا موایا او دویم شبہ دارا چی نو دی جواب اللہ تعالی دی کرکی دا خو نوی مسئلہ ندا او دا پیغمبر نوی پیغمبرم ندے بلکی دا دی نمکم اللہ تعالی دیر پیغمبران نلی گری دی اغیم دا مسئلہ بین کری دا نو بیا دویم شبہ دادا چی چکتوی زا مفتری نه ما در ازان نه دی جوړ کړی نو بیا د شو کچی مونږ ته د غیب او حالات معلوم کا مونږ ته غیب واره کی حالات راکا دا غی جواب هم ذکر کی ز په غیب باندې نه پویګم بلکې زد الله تعالی پیغمبر یم او تاسو ته غیب خلاصو ما ته دا پته نه لګی چې ما سره څه کیږي په دنیا کې ما سره وسه کیږي ز په خپل حالات باندې نه پویګم دا دو شبہات دی او دا غی جوابات پر آیات کی بیانیگی قلو تو آیا پیغمبر ما کنتو بدعا من الرسولی زنائی ما نویر علی گلے شوی دا قسم دے پیغمبرانو نا دا خود سے ندے چیزا اولنے پیغمبری ما نویر آگلیم زمان خمک کم دیر پیغمبران اللہ تعالی را لی گردی قلو تو آیا پیغمبر ما کنتو بدعا زنائی ما نویر علی گلے شوی من الرسولی دا قسم دے پیغمبرانو نا نو خا چې ته نوې پیغمبر نه یې او د زړو پیغمبرانو د قسم نه یې ته او تا مفتری نه یې نو بیا خو مونږ ته غیب و حالات را معلوم کا و ما دری او زه نه پوهېږم ما ذا یفعل بی ولا بکم چې څه کار زه نه پوهېږم په کار باندې چې کیږي به زما سره ولا بکم او نه ستاسو سره زه نه پوهېږم په کار باندې ما یفعل بی چې څه به کیږي زما سره او زه نه پوهېږم په کار باندې چې کیږي ستاسو سره دی بانی ما تر دی علم نشته دی دی آیات کی یو خبر بانی زن پوی که چی دیر جات مهم خبر دا حسن بصری رحمت اللہ علیہ دی آیات پا تفسیر کی ذکر کردی دی ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اگر روایت ذکر کردی دی او دا سی تفسیر مدارکہ او دا سی تفسیر سمعانی اغلی کردی دی عبارت دا تویمہ ما ادری ما یفعل بی ولا بکم مراد دین حالات دنیا تی مراد دی ما ادری ما یفعل بی ما تا پتہ نہیں چاہیے جما سر بس کی گی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وی معاذ اللہ چ وی داد اخرت سرا چردا چا سو کو لگیا اگر کہ بعض تفسیرون کی ماو کہ تلخلا اخرت سر ہم لگا ولے دے خو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وی معاذ اللہ چ وی دا سو دا اخرت سرا ولگی ولی ځان په مقصد باندې پوی کې دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم په واره کې دا یقینی خبره ده چې هغه بخلې شوی دی هغه به جنت ته دی جنتی دی نو څنګه دا نبی رسول چې ما تر اخرت په واره کې معلومات نشته چې ما سره وسه کیږي نو تفسیر سمعانی ویل دی وی قال الحسن البصري امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وی هذا فی الدنیا دا ما ادری ما یفعل بی دا صرف دا دنیا سره لگی فاما فی الاخرت فلا دا بالکل دا اخرت سره دا تعلق نشتره نو تاسو به هم دا غزده کیا نو اس معنی بدا کوئی لا وما ادری او زن پویگم ما یفعل بی چیز ما سر بس کیگی پدی دنیا کی نو دنیا کی ما سر بس کیگی نو زن اس پری بانی پویگ کیا چیز زوا پا مکہ کی پادی کیگم کنا دا مکینا بویستلی کیگم زبا قتلی گما او کنا زما دا امت با زما خبر منی او کنا با منی زما تصدیق بکی که زما تکذیب بکی عذاب برازی کنا برازی نزب دا دی دنیا پا دی حالات وانی نپوی گما او پاتی شد آخرت نو آخرت کی خود نبی اسلام یقینو چیزا با جنتی ما او زد اللہ تعالی پیغمبر یما دا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ دا خبر ذکر کری دا تفسیر سمعانی لکلی دا او ډیر چې ری باز خلکو به کې وی ډیر زیاته سختی کړی دا چې د آخرت سره دا سو کول غینو هغه ګری لوی تاوان دی ولی د نبی رسول الله په واره کې دا خبره کول چې په قیامت کې هم دا پته نه لګی چې دا سر وسه کیږي نو هغه پته لګیدلی ده بالکل چې نبی علیہ السلام جنتی دی او نبی علیہ السلام بخله شوی دی. تفسیر مدارک کی معنی کړی ده ما ادری ما یفعل بی، یعنی پی ما یستقبل من الزمان، په دنیا کې ما سره سکیږي پراتون کې وخت کې نو دراتلون کې وخت په علم باندې صرف الله تعالی عالم دی، بل چا ته دغه علم نشته. ما ادری زنه پویګم ما یفعل بی چې ما سره پراتون کې وخت کې سکیږي په دنیا کې، دته مراد ده. نو تفسیر سمعانی او تفسیر مدارک دغه معنی کړی ده ولا بكم وزن پویګم چې وتا سبانی وس کیږي په دنیا کې، عذاب بزر راضی زر بنا راضی خبر او منی کنه به منی دې علمات نشته. ان اتبع الا ما يوحى الي يا ذات ودارین کوم مگر دغه چې وه کیدل شي ماته، وما انا الا نذير مبين، او زنه ما مگر یرا در کون کې امخاره. ته پیغمبر کار سده هغه د الله تعالی دین بیانولی، د پیغمبر کاردان دې چا په غو باندې پویږي. قل تو اے پیغمبر ارائیتم خبر را قیماتا انکان من عند اللہ، کچر توی دا قرآن کریم دا اللہ تعالی طرفنا. دی آیات کی زجر دے پہ انکار دا قرآن من دے، دا قرآن کریم صداقت بیان شو او دا اسی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صداقت بیان شو، نو اسی چر دین اور اس سوک نمانی آغا حالت اللہ تعالی ذکر کئے. قل تو اے پیغمبر ارائیتم خبر را کئی تاسو انکان من عند اللہ، کچرتوی دا قرآن کریم دا اللہ تعالی دا طرفنا. و کفرتم بھی، او تاسو کوپر کوئی پا دیوان دے، دیدک پا عبارت کی تقدیر دے، فقد ظلمتم، نو تاسو خوبیا دیر دیت ظالمانی، تاسو خوبیا دیر ظلمو که خاچی دا قرآن دا اللہ دا طرفنا او تاسو دیبیام انکار کوئی، نو دا خوبیر دیت لوی ظلم دے، فقد ظلمتم. و شهید شاهد من بنی اسرائیل، او گواہی کړی دی او گواہی کون کی ربن اسرائیل نا علام اس دی په مثل دې کتاب باندې ځن پوی کوي په خبر باندې. دا آیات چې تاسو تفسیرونه ګورئ نو دا خو پورا د مشکلاتو نه دا آیات حضرت په مختصره ډول باندې خبر کوم چې دې آیات باندې سره پوی شي. و شهید شاهد من بنی اسرائیل، دا شاهد نو مراد اسخ قوالدار چې مراد درینه موسی علیه السلام دی، او د مستی هینه مراد تیرې تورات تی مراد دی نو اسمان دا شوله. و شهید شاهد من بنی اسرائیل، او گواہی کړی دی او گواہی کون کی چې موسی علی السلام دی اعلی مستی په مثل لري کتاب باندې، یعنی د دې قران په شان د کی اول کتاب دی، اغا دا غي د حقانیت گواہی کړی دی، یعنی اغا سره تورات دی، د دې قران په شان د کی اول کتاب الله تعالی موسی علی السلام ته مور کړی دی. خودی دے کہ بتاس زان پا دی خبر بانی پویا کئی چی مثل ہی لپا ذکر شوی دے، نو دا مسئلت پا سشی کی دے دق بانی وزان پویا کئی. نو تفسیر داد المسیر لکلی دی مثل ہی، یعنی مثل القرآن انہا من عند اللہ تعالی، دا قرآن کریم پا فصاحت او بلاغت کی دا اعلا درجی ترسید لے، در قرآن کریم حد سے کتاب در مقابلہ نشکو لے، خود علی مثله د دې قران په شان د کتاباتو په سکی په دې خبره کې چې انها من عند الله تعالی، لکه څنګه چې دا قران د الله تعالی طرف نه نازل شوی دی نو دغه سی تورات هم الله تعالی نازل کړی او د الله تعالی طرف نه نازل شوی په موسی علی السلام باندې، دا مثله دغه معنی ده. دا ذکر کړی دی تفسیر زاد المسیر. او دویم معنی ذکر کړی دی تفسیر مدارک، غم ډیره بهترینه معنی ده. و شاهد شاهد من بنی اسرائیل، او گواہی کړی دی او گواہی کوون کی ربن اسرائیل نه علام اس دی په مثل در قران منی دی او کتاب، او هغه په مثل کې د دې پشان د کړي پس کړي من التوحید والوعد والوعید، لکه څنګه چې قران کریم کې مسره توحید بیان شوی ده نو دغه تورات کې مو دغه څنګه چې د قران کریم کې وعد وعید بیان شوی دي نو دغه څه وعد وعید دا په تورات کې بیان شوی. نو مثلی ہی او مانا میں توقلا پا مثلیت کی، یعنی انہو منزل من اللہ تعالی، دویم مثلیت سشده من التوحید والوعد والوعید، چو تورات کم دغ ذکر شیو توحید مسئلہ وعد وعید، او دغ سی پا دی قرآن کریم کم دغ مسئلی بین شوید. و شاہد شاہد من بنی اسرائیل، او گوائی کڑی دے او گوائی کون کی ربن اسرائیل نا چاہا موسیٰ علیہ السلام دے علام اس دی په مثل لدی کتاب باندې چې تورات دی، او مثلیت یې وسکه لري د الله تعالی طرف نه غمنا دل شوی مثلیت بدے کرے چې تورات کیم توحید دے وعد وعید دے او دا وسی قرآن کیم توحید دے وعد وعید دے فآمنا زن پوئے کے پدے بنے دا آمنا ضمیر چا تراجی دے آمن راجی دے آمنا کی ضمیر راجی دے دا شہید شاہدون تراجی دے آمنا ایمان راوڑے دے دا شاہد وستکبر تم او تاسلیو اکلل اگر شاہد ایمان پچا بند راوڑے دے دا ٹکے اس گران دے نو دی المحرر الوجیز د ابن عطویہ تفسیر دے اگی دے کہ لگے عبارت نکلے دے چھ یو ٹکے بکیم وای نو بس دے دے بن میں پوی شی وے آمنا واستکبرتم نریس مانا دا نو تفسیر وے یعنی به تصدیق موسی بامر محمد تے آمنا به دا آمنا مراد چھ دے یعنی به تصدیق موسی بامر محمد موسی علیہ الصلوۃ والسلام دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تایید او تصدیق کڑے و تبشیره به موسی علیہ السلام دا نبی علیہ السلام فبارک کی زیر ور کڑے نو پذالک ایمان به دا ٹکے زکہ وے چھ تاسو دغه د الفاظ سره ونه وای نو څنګه امنا ایمان نه وړه موسی علی السلام په نبی علی السلام باندې نو د موسی علی السلام په وخت کې خو نبی علی السلام نو چی ایمان پیرا وړه څنګه پیدا ایمان نه وړه نو تاسو ته ما دا عبارت وای یعنی به تصدیق موسی به امر محمد دی شاهد دی موسی علی السلام د نبی علی السلام د کار تایید کړي او تصدیق کړي او تبشیره به او موسی علیہ السلام زیر ور کړه او د نبی علیہ السلام مبارک نو په ذالک ایمان به دا د سه شوله ک موسی علیہ السلام چی په دی نبی علیہ السلام باندې ایمان راوړی په تورات کې د نبی علیہ السلام ذکر وو نبی علیہ السلام خو رستو راغلی په تورات کې د موسی د نبی علیہ السلام ذکر وو نو موسی علیہ السلام دا غی تایید وکړه تصدیق وکړه او د نبی علیہ السلام مبارک زیر ورک نو په امنا دا د سه شو چې لکه په باندې ایمان نه وړی واستكبرتم وتاسليوك لا ان الله لا يهدي القوم الظالمين يقينا الله تعالى توفيق ده هدايت نور كي قوم ظالمان وعناديان تا وقال الذين كفروا للذين امنوا لو كان خيرا ما سبقونا اليه دي ايات كي الله تعالى ذكر كي زجر منكرين القران الكريم تا وقال الذين كفروا او واي كافرين للذين امنوا فبارد المؤمنان كي لو كان خيرا کان کی ضمیر راجے دے ایمان تا کچر تا دا ایمان غورا کاروے کچر تا دا ایمان غورا کاروے ما سبقونا الیہی نو دا صحابہ با نو مخکی شوی اگی تا دمونگنا کافران بدا خبر کولا کچر تا بدا نبی علیہ السلام منی یا پر قرآن منی ایمان راوڑل دا غورا کاروے او دا خک کاروے نو دا غریبانان خلق دی چی داوت اور مخکی کی گی دا دینا با تا مونگا مخکی ورگلوے مونگا پی ایمان ناوڑے خدا ایمان خشے ندے د نبی علیہ السلام صحابه کرام ته دا سادهګان خلق دی په یو خبره باندې دوک کیږي چې څوک ته سو یا کار کوي کدا ایمان پر پیغمبر باندې پر قران من راوړل خکار وي مونږ اوس وختي ایمان نه وړي خدا خو سره پیدا کار نه ویني خدا سادهګان خلق دی په سبانی نه پويږي په دې زمانہ کې هم بی دین خلق هغه د غسیوی د حق پرستو مبارکی دا او د غسی د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم چې کوم دشمنان دي نو هغه صحابه په باره کې دا خبرې کوي وای دا سادهګان خلک ګدا په دې باندې نه پوهېده چې نبی اسلام ته څه ویل. ابن کثیر رحمت الله علیه ذکر کړی دی د دې قول په مقابله کې د اهل سنت والجماعت عقیده سره د صحابه په باره کې وای کل فعل و قول لم یثبت عن صحابته فهو بدعه. هر هغه قول او فعل چې صحابه کرامو نه نقل نه وي نو هغه بدعت دی. ولی لانه لو کان خیرا لسبقونا الیه. کچرته دا بدعات خشه وین او هغه ته زمونږ نور مخکې شوی وین. لانهم لم یترکو خصله من خصال الخير الا وقد بادروا الیها. صحابه کرام یو شی فریق نه دی مرګ هغه ته مخکې والے کړی. نو صحابه چې کم کار کړی نه دی نو د اهل سنت والجماعت عقیده دا رشیدا سره دا بدعت دی. ځکه صحابه کرام د یو خصله او د نیکی یو د نیکی کار هغه فریق نه دی. نو د دې کافرانو په مقابله کې به مؤمن مسلمان دا خبره کوي چې صحابه کرامو یو کار پرې خنه دي. صحابه چې کم کار نه کړی هغه مکوه ځکه د صحابه کرامو ته مخکې کېدل نه شي. لانه لم یترکو خصله من خصال الخير الا وقد بادروا الیها. هغه چې د صحابه کرامو مخکې شوی دي. ابن کثیر رحمت الله علیه د غروایت ذکر کړی دی. وقال الذين كفروا واي کافرون الذين امنوا فبارد مؤمنانو کې لو کان خیرن کچرتوی دا ایمان راوړل پر پیغمبر باندې خیر وین او دا یو پیدا من کار وی ما سبقونا الیه نو دا صحابه کرام مزمون نو مخکی شوی اغیتا و اذ لم یهتدوا به دی آیت کې الله تعالی ذکر کوي و اذ لم یهتدوا به هر کله چې دا خلق پوی نه لري پر قران کریم باندې پس یقولون نو خامہ خوای دی هاذا ابکن قدیم دا دروغ دی جوړ کله شوی زاړه دا دروغ جوړ کله شوی دی قدیم زاړه و اذ لم یهتدوا به دا یهتدوا یا په معنا دا علم سر دی کله چې دا خلق پوی نه لري پر قران کریم باندې دا غسی تفسیر قرطبی لیکلی دی قیل بالقران وقیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم لم یهتدوا به یعنی کله چې دیو هدایت ونموند پر قران باندې هدایت ونموند پر پیغمبر باندې او تفسیر جلا دا تفسیر قرطبی معنی کړي لم یهتدون مراد سره ایمان راوړل تی مراد دی نو اسمانه دا شوله و اذ لم یهتدوا به کله چې دی مشرکانو ایمان رانوړ پر قران باندې او ایمان رانوړ پر پیغمبر باندې پس یقولون نخام خادوی هذا ابکن قدیم دا دی دروغ جوړ کله شوی زاړه دا زاړه دروغ دی چې رضا نه جوړ کله شوی دی اذ لم یهتدوا به امام قرطبی دی سی وی اذ لم یهتدوا ایل ایمان وقیل القران وقیل محمد ومن قبله کتاب موسی امام و رحمه دلیل نقلی د کتاب د موسی علیہ السلام نه او ترغیب د قران کریم ته ومن قبله او مخکره قران کریم نه کتاب موسی کتاب د موسی علیہ السلام امامن پیشوا و رحمتن او مهربانی وا مخکم درسی آیات ذکر شوی د الله تعالی کتاب ته امام ولی ولی کیږي لکه سرنګی چې د امام تابعداری کیږي او خلق د امام تابعداری کوي نو د الله تعالی کتاب امام وی دا وعده سے جوڑ کے لکدا چستا امامی او تر دی مقتدی نو مقتدی د امام خلاف نہ کئ بلکہ امام چس کئ مقتدی او سراغه کئ نو د الله تعالی کتابم امامی امام نو پیشوا او رحمتنا او مهربانی وا دیدک په عبارت کی تقدیر دے پکز زبو هو وقت لفو پیه مخکر دینه کتاب د موسی علیہ السلام الله تعالی را لګل اغه امام حیثیت لره د خلق کر پر او رحمتنا او مهربانی وا نو پکذبو هو واختلفو فيه خلقو د الله تعالی کتاب تورات اغه دروغجن وګاڼه او پغی کې اختلاف وکړه و هاذا کتاب مصدق او دا قران کریم کتاب دې تصدیق کون کړي له مخکینو کتابونو تصدیق د دې معنی مخکې بار بار بیان شوی دي موافقت کون کړي د مخکې کتابونو سره او یا دا تصدیق کون کړي رښتونه غنون کړي د مخکې د مخکینی کتابونو لسانا عربیا فعربی جب کہ لینذر الذین ادل مدیر پر چرک یرا ورکی ظالمان لرا و بشرا للمحسنین او زیر در پر د خیسته عمل کون کو پدی آیات کی د قران کریم دو صفات ذکر شوله یو مصدق او دویم لسانا عربیا او دو فیدیر قران کریم ذکر شولی لینذر الذین ظلمو او دویم فیدا و بشرا للمحسنین دا دو فیدی د غیبان شولی ان الذين قالوا ربنا الله اس دی آیات نور سے ذکر کی گی صفات مومنان او بشارت ذکر کی گی مومنان مسلمانان تا دغسی آیات حم میم سجدہ پا یو دیرشم نمبر آیات کیم نغستیر شیو ان الذين قالوا ربنا الله یقیننا کسان چاغا عقیدہ ساتی چی رب دمونگا اللہ تعالی دے قالوا نہ مراد صرف قول باللسان تی مراد نہ دے بلکہ مراد دینا عقیدہ ساتل تی مراد دی ان الذين يقننا كسان قالوا چاغا عقیدہ ساتی وی ربنا الله چ رب زمونږ الله تعالی دی ثم استقاموا او بیا ټینګ پاتې شي په دغه ایمان باندې په دې ایمان باندې بیا او په دغه عقیده باندې ټینګ پاتې شي فلا خوف علیهم نو نه به هیڅ سیر په دې باندې ولا هم يحزنون او نه به دې غم جن کیږي اولئک اصحاب الجنه دا کسان جنت ولدي خالدین فیها همیشه وي پای کی جزاء بما كانوا يعملون یجزون جزاء بدلو اور کدر شدیو تا بدلا بما کان یعملون پا وجی داغ عملون من شدیو کردی دی چاچی کم اعمال کردی دی قیامت کی وطداغی بدلا ملوی گی و اصوین الانسان بی والدی احسانا و صلی اللہ تعالی ذکر کئی مخ کی ایتون کی دو قسم انسانان ذکر شل دا نبی علیہ السلام و دا قرآن کریم پوارکی سوک تکذیب کئی و سوک تصدیق کئی اس اللہ تعالیٰ ذکر کئی دو قسم انسانان فبارہ دا والدینو کی مخ کی اللہ دو قسم آغا خلق ذکر کرلا یو اغری چاگا قرآن او نبی علیہ السلام منی او دویم اغا خلق دی چې اغا قرآن او نبی علیہ السلام نمانی اس اللہ تعالیٰ وی چی دا قرآن او دا نبی علیہ السلام پا بارکی وازینا بلکی دا والدین او دا مور او پلار پا بارکی ام خلق دو قسمی اولاد دو قسمی یو متویعین اولادی پرمان بردار اولادی او دویم اغای چی اغا مخالفت کون کی نو دیکھ اصل کی تسلی دا نبی علیہ السلام تا تا با باز خلق منی او باز بری نمانی لکه سرنګی چې اولاد د مور نه پیدا شوی بعضی اولاد خپل مور او پلار منی دغې اطاعت کوي تابعداریه کوي او بعضی مور او پلار د اولاد دسی جګه د خپل مور او پلار اطاعت نه کوي نه منی نه خپکیږي ونه واسوین الانسان او مضبوطو کم کړی دی مونږه انسان تابع والدی هی د مور او پلار په واره کې احسان د خیر خیګړې احسان د ښه کول مخکې د احسان طریقې تفصیل مخکې پرولې شوی دی حملت امه کرهن پر تکړه دی دی انسان در امور در کرهن په تکلیف سره و وضعت کرهن او دی گور دی په تکلیف سره د انسان کله چې د انسان د په حالت د حمل کی نو دا مور ته تکلیف دی الله تعالی چې بیا دا ماشوم پیدا کیږي نو دا په تکلیف باندې و حمله فصاله 30 شهرن و حمله او پر تکول د دی ماشوم یعنی حمل دی و فی سواله او بیا د سنین پر کول د 30 شهرن دیرش میاشتې دي دیرش میاشتې دي قران کریم کې مخکیم د دې وضاحت ویل شوی سورۃ البقره 233 نمبر آیت کې ال دکیو حولین کاملین لمن اراد ایتم رضاعه مور او پلار چې بچی ته پی ورکینو دو کال به ورکې دې آیت کې ذکر شوی دي 30 شهرن دیرش میاشتې دا آیت لکھ د مشکلات نه ده چې دی آیت معنا مطلب سره نو ځان په پوهه کې زر ته مختصر خبره کوم مخکې تاسو ته ما خبره کړې و چې علماو لیکلي دي علماي احناف مولا لقاری رحمت الله علیه او دغه سی ډیر علماو لیکلي دي په توا په قول له صاحبینو باندې ده ماشوم ته به مور او پلار پای ورکې دو کاله دوه نو زیات نه ورکې او دې کې ذکر شوی دی 30 شهر اندیرش میاشتې نو دا امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وی اغا دی آیات نے استدلال نسی چې ماشوم توا دونیم کاله پی ورکړی کی اغه وی حملهونه مراد راغستل دی پلاس کی او فصاله بیا د تینه پر کول 30 شهر انده په دیر شومیشت کې شول نو پلاس کې راغستل داتی مراد دی د صاحبانو پنیز باندې او د نور تقریبا د ټولو فقها او د امامانو پنیز باندې دا حملهونه مراد چې حمل به فی البطن مراد ده او فی سواله 30 شهرن نو بیا په غیبه نوستان پوی کې دا زنانه کم مده د حمل شیدانو اغه شپږ میاشتې ده نو شپږ میاشتې چې لري پرلې شیر دینه شپږ میاشتې کم مده د حمل لار زنانه په دې معنی ماشوم پیدا کیږي او زیاته مده عام عادت د زنانه او نه میاشتې دي او کله دا غینه لږ زیات شي دیو جنا دا ذکر کړی دی په واقعا کې راغلی دی مفسرینو لیکلی دی امام قرطبی د عثمان رضی الله تعالی عنہ مبارک یو واقع لیکلی دی چې دا غی په زمانہ کې یو زنانه واده شولا او د واده نه ورستو پشپګم میاش باندې یغی بچی پیدا شو نو عثمان رضی الله تعالی عنہ اراده وکړه چې پاغی باندې حد قائم کی علی رضی الله تعالی عنہ عثمان رضی الله تعالی عنہ منکا و حد بدل نه ورکه وې ځکه کومه مونده د حمل چې دانو هغه شپږ میاشتې را پشپږ میاشتې کې هم ماشوم په پیدا کېدل شي او روغ ماشومی پشپږ میاشتو کې نو دې دې کې ټول محدثینو مفسرینو په قهاو د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ علاوه حمل په البتن مراد کړی دی کومه مونده د هغه شپږ میاشتې ده او زیاته چې هر څو ده نه میاشتې ده لس میاشتې ده نه نیمه ده هر څو چې ده نو شپږ میاشتې دا د حمل مراد دی او دوه کال چې بیا د پي ورکول شو لتی ورکول شو هم دا سی واقعیا دا دا ابوبکر رضی الله تعالی عنہ پبارکی او دا عمر رضی الله تعالی عنہما پبارکی تفسیر سراج المنیر دا ذکر کړی دی دا ابوبکر رضی الله تعالی عنہ په دور کې یو خدای واده شول شپږ میاشتې باندې بچی پیدا شو هغه غوښتل چې غیله دغه ورکی سزا ورکی خو نور صحابه کرامو ته چې نه دا کومه مده د حمل چراغ شپږ میاشتې را شپږو میاشتو کې هم ماشوم پیدا کیدلی شروعږي دا سید عمر رضی الله تعالی عنہ مبارکیم د غرغلی دی خو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دی کی یو ډیره بهترین خبره کړی دا غیبه نزان پوی کیه و عام عادت د زنانو د ماشوم د پیدایش نه هم میاشي او نو دی کی دا حمله 30 شهرا چې دا ویل شي حمله او فصاله 30 شهرا نو بیا خو ټوله 13 میاشتې نه جوړیږي بیا خو 13 میاشتې جوړیږي کنه دو کال یو شوله نه میا دو کال چره د پیو د ورکول شوله او بیا چره نه میاشتې د ماشوم د پیدایش د حمل شولې نو نه او سلیریش میاشتې دو کال شول او بیا سره نه نور یو ځکه نو خو 13 شولې سو شولې 13 شولې د آیات تر ترسی لګی ما چې تاسو به ونه پوه شئ دا لګ د مشکلاتونه دی خو مارته مختصره حاصله خلاصه مې تراغی سره د خبري بیا خو په کار داره چې 33 شهرن نه بلکې 33 شهرن ویل په کار دی یعنی 33 میاشتې بیا په کار دی شپږ میاشتې دا اقل مده د حمل ده که بده کې ماشوم پیدا شي په شپږ میاشتې کې نه هم فای یعنی ژوندې پاتې کیږي او صحیح ماشوم نو خو عموما عادت د زنانو هغه نه میاشتې دی نو بیا خو 33 میاشتې ویل په کار او دوه کاله د پیور کول شول او نه میاشتې چې د حمل وی په کار وی نو امام قرطبی رحمت الله علیه ډیره بهترین نقطه په دې کې ذکر کړی دا وای هر کله چې د 3 میاشتې د زنانه د حمل دادسی کلا حمل ځکه چې نه درنواله شته دی دغه ماشومه ځکه اول هغه نطفه ده دغې نه وروسته بیا د نطفې نه علاقه ده او بیا مزغه ده نو په دې 3 میاشتو کې د ماشوم نری زنانه ته دومره زیاته پته لګي او نه درنواله شته دی او نه په زنانه باندې څه اثرات ښکاري نو دا داسې دی لکه کلا حمل دا غین وروستو چې دی بیا دا غی د حالت پته هم لګي او بیا درنواله هم پیدا شوه دی او حمل په لغت عربی کې دا سو ګور نو حمل یو بار او چتور ته ویل کېږي نو دا خپل بار نو دا 3 میاشتې نو غ 3 میاشتې د ځکه لري شوې دي نو چې 3 میاشتې دې لري شولې نو شپږ میاشتې د حمل شولې اگر کټول نه میاشتې دی فصل کې خود سپکواری د وجې نه هغه داسې دی لکه حمل چې نه دی ځکه حمل په معنا د بار سره دی حمل په معنا د درنوالي سره دی او په ولنو 3 میاشتو کې درنوالي د حمل شته دی نه د ماشوم شته دی نه نو ټولې صحیح ده نه میاشتې دی خو لیکن اولنې 3 میاشتې په کې ځکه نه دی حساب شوی هغه داسې دی لکه لا حمل ځکه پای کې درنوالي نشته دی نو بیا وروستو چې دی د شپږ میاشتې ځکه ذکر شوی دی چې زنانم په ځان باندې پوهیږي عام خلکم پاغی بانی پویگی او درنواله هم پیدا شوی نو شپگ میاشتی داغ دا حمل شولی دری و سر نور یوم دی خولی که ناغا درنواله نو پاغی کی نو شپگ میاشتی یو شولی او داغا دو میاشتی دا دو کال دا پوی دا ورکولی شو نو شپگ میاشتی او دا سلیرش میاشتی دا شولی دیرش میاشتی نو سلاسون شهرن دا دیو جنویلی شوی انشالله پوی شوی بای پی حملت امه پورته کړی دی ماشوم در امه مور دی کوره نه په تکلیف باندې وزعات کوره او زی ګولې د در کوره په تکلیف سره او حمله او پورته کول د دی د بوج پورته کول د دی یعنی حمل غسل پر ګړه باندې او پیصاله او د سینین پر کول د ماشوم سره سونه شهرند دیر شو میاشت دی حتی اذا بلغا شده تر دی پورې کله ورسیږي ځواني خپلې ته او بلغا 40 سنه تنورسیږي سلويختو کالو ته سلویختو کارو ته چې انسان ورسیږي نو عقل کامل شي پوره شي نو قال دی وی رب ارب زما اوزعنی توفیق را کی ما تا ان اشکر نعمتک التی چې زه شکر ادا کوم استاد نعمتونه هغه انعمت علیه چې تا پیرزونه کړی د پما باندې احسان کړی دی وعلى والدي وزما په مور او پلار باندې وان اعمل صالح او چې زه عمل کوم نیک په طریقه د پیغمبر باندې ترضاه چې زه خوخه غلره مفسرین لیکلی دی ترضاه دا تفسیر دی د ان اعمل صالحا نیک عمل کوم دی ترضاه چې کوم عمل الله تعالی خو خی نو دا نیک عمل دی او دا بهترین عمل دی و انی و انی واصلح لی فی ذریتی او صلاحیت را کی مال را زما د اولاد تواره کی نو انی تبت الیک یقینا ما توبه کړی دی تا و انی من المسلمین او یقینا زما د پورا احکامات او زمنون کنه امزا الله تعالی ستا پورا احکامات منم واصلح لی فی ذریتی دلی سمانه ده تفسیر المراقب ډیره بهترین خبر کړی ده واصلح لی فی ذریتی اجعل الصلاح ساریا فی ذریتی نو دې کې واځي اولاد ته دعا نه ده بلکې پدې کې اجرا د توحید او عمل صالح ته پدې کې اشاره ده واصلح لی فی ذریتی اجعل الصلاح ساریا فی ذریتی دا مخکې صلاحیتیا چې د عقیده او توحید ده او عمل صالح ده نو دا صلاحیتیا زما په اولاد کې موږ ده دا عقیده را توحید او عمل د سنت د پیغمبر د طریقې مطابق د عمل زما په اولاد کې پیدا کی انی تبت الیک یقینا ما توبہ کړی تا تا و انی من المسلمین او یقینا زما د پورا احکامات منن کنا زه الله تعالی ستا پورا احکامات منم نو په مقصد باندې یا ورسیدلې یا تاسو ون رسیدلې نبی علیہ السلام ته تسلی و یو قسم بچی دا دی چې د مور او پلار نه پیدا شي الله تعالی ځواني ته ورسوي غټ شي نو بیا د مور او پلار هم شکریا ادا کوي د خپل مور او پلار او دغه سید الله تعالی شکریا ادا کوي او نیک بندای د الله تعالی د خپل ګناهونو توبه وباسي الله تعالی چې بیا دله اولاد ورکي نو دا غیر فارم نیک دعاګانی کوي نو ای پیغمبر ستا په حق کې یو قسم خلق داري چې ستا اطاعت کوي او تا منی چې ته د الله تعالی پیغمبر او استاد راوړل شوی قانون تابعداري کینو په مور او پلار پر اولاد کې هم په نسبت د مور او پلار باندې دوه قسم خلک نو ستا پر خلکو کې با پر امتیانو کې وسه خلک منی او سبستا خبره نه منی اولائک الذین دا هغه کسان دي نتقبل عنهم منګه قبل او دیونه احسن ما عملو ډیر خیستا عملونه ردیو و نتجاوز عن سیئاتهم او تیرې دل کو منګه ردیو د ګناهونو نه و نتجاوز یعنی ما پیو تکوا فی اصحاب الجنتی وی ودیو په جنت والو کې وعده صدق الذی وعده د رښتینوالي هغه دا کان یعدون یعدون چې دوی سره وعده شوی ده الله تعالی دغه انسان چره په اصحاب الجنه دغه کړه فی اصحاب الجنه یا د حال واقع شوی ده په تقدیر سره اصل سره کائنین په اصحاب الجنتی وی ودا په جنت والو کې بل معنی کړی دا هم اصحاب هم په اصحاب الجنتی ای ودیو په جنت والو کې وعد صدق الذی وعد الله تعالی دا غواده وعد الله وعد صدق وعده کړی دا الله تعالی وعده د رښتینوالی الذی کان یعودون هغه چردیو سره وعده شوی ده نو الله تعالی و سره خپل وعده پوره کوي جنت ته دغه انسانان داخلي وس هغه دویم قسم انسان د مور او پلار په باره کې ذکر کړي والذی قال لوالدیه او هغه څوک هغه انسان چې وای خپل مور او پلار ته اوفل لکما افسوس ته احساس په دوانو باندې یا خوار شي تاسو دوانه پښتو کې هم خلک دسی وای خوار شي ته سوي ته او فل لکما افسوس ته احساس په دوانو باندې اتعیداننی آیا تاسو دوانه یره را کوي ما ته نو خراج چې زبر اوي سره شم درې زم کنه وقد خلت القرون من قبلی او حال دار چې تیر شي دی پیړی من قبل مخکې زمانہ و هما یستغیثان الله او دغه مور او پال دغه مور او پلار پر یاد کوي الله تعالی تر دې زوی په واره کې و هما یستغیثان الله فی ابنهما درې خپل زوی په واره کې الله تعالی ته پر یادونه کوي او وای دی زوی ته ویلک امین تباب شی ایمان راوړه ویلک تباب شی امین ایمان راوړه که ایمان درانه ورنه تباب شی ان وعد الله حق یقینا وعده الله تعالی رښتونی ده په یقولون دغه زوی وای دغه بچی وای ما هاذا الا اساطیر الاولین نری دام اگر دروخ کسی دی د زړو خلکو نو دویم قسم بچی د غسیله نو اولایک الذین حق علیهم القول دا هغه کسان دی چې پر شوی د پیسره د عذاب په دیوان نه فی اممین یدخلون فی اممین داخلي کې ودیو په امت کې په امتونو کې قد خلت من قبلهم چې دیر شوی دی مخ کې دیونه من الجن والانس دا پیریانو د انسانانو نه انهم کانوا خاسرین یقینا دیو تاوان وردی دا اولائک الذین حق علیهم القول دا دین مراد تشه دی دا دی قول مراد تشه دی نو یو قول لنبسرین داره چی دا حق علیهم القول مراد لام لأن جهنم من الجنة والناس اجمعین دا غتی مراد دی دا پیسارتی مراد دا او دویم قول لنبسرین داره چی دا حق علیهم القول مراد تری حجت قائم دلی پا دنیا کی یا دا مور و پلار دا طرفنا او یا دا بل داعی دا حق دا طرفنا نو حجت قائم دل تی مراد دی یعنی دی بیدین انسان تا پا دیوان حجت قائم شوی یا و تا مور و پلار حجت ویلی او یا پا دی دنیا کی و تا بل چار حجت خبر کری بل دا عید حق و تا دا حجت خبر کری نوست دا دو قسم انسانان شول دا مور و پلار پا بارکی نو اید اللہ پیغمبر استا پا بارکی مچره دو قسم خلق دی سو وستا اطاعت کئی سوک بنا کئی د مور او پلار چې چا اطاعت کړی دی نو د هغې زی ذکر شو چې دا به جنت ته ځي او هغې ته خوشخبری ذکر شوله نو چا چې نبی علیه السلام اطاعت کړی دی هغه به هم جنت ته ځي خوشخبری شوله د هغه لپاره چا چې د مور او پلار اطاعت نه دی کړی قیامت نه مني او وایي چې تاسو ما د قیامت نه یېروئ دا خو هسې د دروغ قیسې دي نو د هغه لپاره تخویب ذکر شو نو ای پیغمبره چې ستا څوک نه مني هغه هم دقسې شی دی هغه به هم جهنم ته ځي ولكل درجات مما عملوا ولكل درجات وصلى الله تعالى ذکر کئ دا آیات تعلق ساتي د دوونو پریقینو سره یو چره اغه نیک عمل انسان دی او دویم چره بد عمل انسان دی نو دغه دوانو درجی ذکر کئ ولی کلین درجاتونو د هر چا د پاره درجی دی مم عاملو د وجی د اعمال د دیونه کچا خ عمل کړی دی دغه پاره خ درجی دی کچا بد اعمال کړی دی دغه پاره بد درجی دی ولی یوفیهما اعمالهم او دیر پا او چی پورا ورکی اللہ تعالی دیو تا اعمال هما سلسل جزا و اعمالهم دیر پا عبارت کی تقدیر دیدان پر ایتون من پر کوئی ولی یوپی هم اعمال هم اصل عبارت تو لسل جزا هم بی درجاتی لی یوپی هم اعمال هم اللہ تعالی دی هر چال اخپل اخپل درجی ولی ورکلی لی یوپی هم اعمال هم لی یوپی هم جزا و اعمالهم دیر پارا چی پوراو کی پوراور کی اللہ تعالی دیو تا بدلر اعمال دیو و هم لا یزلمون او پا دیو بانی مظلم نشی که دلیں پا بدو کی بے زیادی نشی که دلیں او پا نیوک اعمالو کی بے کمی نشی که دلیں دیده کی دا ظلم پا معنا دا نقصان او زیادت دوانو سر دے تو استما ویلیو چی دا قرآن کریم کی دا پوی دا پارا دا مهم و لازمی خبر دا مخ کی عرص تو گوری نو مخ کی درجات ذکر شولا دا نیک عمل انسان دا پارا هم و دا بد عمل دا پارا هم و هم لا یزلمون نو زیاده بنش که دلی دا دیو پا گناهونو کی او کمی بنش که دلی دا نیک عملو نا چاچی نیک عمل کردی دا غیر نکمی ده نشی چاچی بد عمل کردی سمرن پایی که زیادت نش که دلی بس دا غیر پورا بدل با تو ملوی و یوم یعرض اللذین تخویفی اخروی و یوم یعرض اللذین کپرو علی الناری او با کم عرض بانی چی پیش بکلیشی کافران علی الناری پا غور باندی دید ایک پا عبارت کی تقدیر دے یقال لهم اذهبتم طیباتکم پی حیاتکم الدنیا و یوم او کم عرض باندی چی پیش بکلیشی دیو پیش بکلیشی دیو علی الناری پا غور باندی نو اذهبتم طیباتکم پی حیاتکم الدنیا او بیلیشی دیو تا آیا وڑی وی تاسو آیا بوتللی وی تاسو طیباتی کم خپلی مزیز تاسو پی حیاتی کم دنیا پا جون دنیا وی کی وستمتعتم بیها او تاسو پیدی اغیستی وی پا داغ دنیا کی در خپل در زندگی چی کم پیدی وی تاسو نو تاسو آغا اغیستی وی مپسرین دو معنی ذکر کردی از هبتم طیباتی کم در طیبات نمارد تشیده یو قول لم پسرین داره چیره طیبات نمرات مزیدار خوراک سکاک او لباس جامع پیدار تی مراد دی او دویم قول لم پسرین داره چی مراد دینا زوانی او دوانی قوتون تی مراد دی از هفتم طیبات کم پی حیاتی کم دنیا نو تاسو پا دنیا کی خپل زوانی پا خپلو داغا پا خوراکون کی پسکاک او پا خوراک کی پدی کلگو لیو فالیوم تجزون عذاب الهونی نو نن ببدل در کدل شتاست د عذاب د ذلت بما کنتم تستكبرون في الارض پدی وجوانی چلیو کول تاس پزمکه کی بغیر الحق پناه حق وندی و بما کنتم تفسقون او پدی وجوانی چتا سپی زکا او تاس نا فرمانی کول د الله تعالی د الله تعالی نا فرمانیم کول دا آیات د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم د پاره او د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم د پاره ډیر د عبرت آیاتو مبصرین لیکلی دی دا جابر رضی اللہ تعالی عنہ فبارک راغلی دی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لیکلی دی دا جابر رضی اللہ تعالی عنہ فبارکی و اشتہا اہلی لحمن پشتریتو لهم و یوزل و دی کور دی خلقو می غوخی تا دیر زل شوی و نمال غوخو آغستل جابر رضی اللہ تعالی عنہ وی امام قرطبی اگر روایت دیگر کرده دی وی فمررت بعمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ دو عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ پا خوابا نتیری دما نمات اویل چی ما حادا یا جابر یا جابر دا رسا غستی دی بازار نر روانو ما غوخمی غستی دا وی خپل کور والا دا بچو و دا خزی میوتر دیر زل شوی و نما غوخوا غستی دی وی پلار با نر روانو عمر رضی اللہ تعالی عنہ را تویل چی دا رسا کری دی نوی پا اخبرتو ہو ما تا خبر ور کرن چی کور والا می غوخی تا دیر زل شوی و بازار تلالا ما غوخ همی غستی دا نوی ما تا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ویللا او کل ما اشتهایتا اشتریتا چستا ستا زلکی گی نو تبا غاخلی بس تبا داریک بازار تا دیو تبا غاخلی دا خودیر جا تعجیبه خبر دا وی بیارا تا دا آیات ہوا ہے وی اے جابیر حسین چی تر دی آیات مستاقو گردی چی اللہ تعالی تا قیامت کی وی چی از هبتم طیباتکم پی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها چی ستاسو پا دنیا کی کم خواہشات و غٹول پرشوی دین پا قیامت کے ستاسو برخ نشتا دے جابر رضی اللہ تعالی عنہ وی دا آیات را تا ہوا ہے د دیو جنا د عمر رضی الله تعالی عنہ روایت دی وای زه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواله ورغلم یو زله نبی علیہ الصلوۃ والسلام پانډيري باندې پروتو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ټول بدن پټي پټي کړو نو ایمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې د الله تعالی پیغمبره دعا او غواړه د خپل امت د پاره الله تعالی دې تام مالدار کړي او د خپل مرګرو د پاره دعا وکړي چې الله تعالی دې هم مالدار کړي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویل او ایمان نبی علیہ السلام ته دا ویل چې اگر روم او پارس والا ته تو وګوره هغه کافران دي او الله تعالی په څومره پر اخره واستې ده الله تعالی له څومره مالونه ورکړي دي نو ما ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویل چې اولائک قوم عجلت لهم طیباتهم فی حیات الدنیا دا خو هغه خلق دي چې الله تعالی د دې طیبات او د دې مزید ته په دنیا کې ورکړي دي امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دغه روایت ذکر کړی دی او عائشہ رضی اللہ تعالی عنها وی وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام او د نبی علیہ السلام کورنۍ دو ورځې پر لپسې د وربشو په ډوډۍ باندې دی ماړه شوی په ټوله زندګۍ کې نبی علیہ السلام او داغي کورنۍ پر لپسې دو ورځې د وربشو په ډوډۍ باندې نه دی ماړه شوی وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام په داسې حالت کې دنیا نه تللې نو دی باندې ډیر آیاتونه چیرې او عائشہ رضی الله تعالی عنها وی وی زمون په مونږ باندې په داسې حالت راغې چې وی و میاش پر او خطل بیا بل میاش راغله زم په کور کې ور نه بلیده نو صحابی ته تپوس کوي تاسو په څه باندې گزاره کوله وی مونږ په کجور باندې او مونږ په اوبو باندې گزاره کوله کجور هم ډیرې لګي کجور او ډیره بیکاره کجوري اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا بس دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام او د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم کامله تقوا پرهیزګاری و اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا اوس خو چې معمولی زلته یو څه شوه نه بس سره روان دی بس بازار ته راوړی بازار ته راوړی فالیوم تجزاون ان نن رستا استا ود در کېدل شي عذاب الهونی د عذاب د ذلت بما کنتم تستكبرون فی الارض په دی وجه باندې چې تاسو لوی کول پزما کې بغیر الحق پناه قوانین او بما کنتم تفسقون په دی وجه باندې چې تاسو نه فرمانی کول د حکم د الله تعالی تاسو نه فرمانوي وذکر اخا عاد اذا انذر قومه بالاحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه دلیل نقلی او تسلی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته مخ کی واسوین الانسان به والدیه کی تسلی و نبی علیہ السلام ته اوس دا بره تسلی د نبی علیہ السلام ته عادیانو ته الله تعالی هود علیہ السلام لیګلیو نو چا خبره منلی وا او چا خبره نه منلی نو اے پیغمبر ته الله تعالی را لیګلی سوک به خبره منی او سوک به خبره نه منی پریشان کیږي بنا وذکر اخا عاد او یاد کا وذکر لهم دی اصل کی وذکر یاد کا تر دیو دو پارا ورور دا عادیانو یعنی مراد درین هود علیہ السلام دے اذ اندر قومه بالاحقاف نو کله چې یاره ور کول خپل قوم ته بالاحقاف په احقاف زی کی احقاف دا د یو علاقه ده د عمان نه تر د مهره پوری دا یو زید علاقه ده غیت احقاف ویل کیږي د زینوم دی ده او احقاف اصل کې ویل کیږي د شګو ډیر کوته ویل کیږي نو هغه وخت کې د شګې ډیر کې په دغه ځکه ډیر وی نو ځکه ته احقاف پرې کیده وقد خلت النذر من بين يديه او حال دار چې تیر شوی مخ کې ردینا ان نذر یرا اور کون کې من بين يديه مخ کې ردنا او من خلف ورست ردنا اغه د څه خبرې دعوت کړي او هغه مخ کې نو پیغمبرانو الله تعبدوا الا الله چې بندگی ونه کوي د هیڅ سوا د الله تعالی نه اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم یقینا زری ګم په تاسو باندې د عذاب د ورځې لوي نه نو قالوا اغه عادیان ویل اجیتنا آیتا را تل کړی دی مونږ ته لطافی کنا چې ته واړې مونږه عن آلهتنا عن آلهتنا عن عبادت آلهتنا د بندګۍ د آلهو زمونږ نه د معبودانو زمونږ نه فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین نو راوړه ته مونږ ته هغه عذاب چې ته دې یرې مونږه ان کنت من الصادقین که ته دې رښتونو نه نو قال ویل هود علیه السلام انما العلم عند الله یقینا علم د عذاب چې الله تعالی سره دی انما علم العذاب یقینا چې علم د عذاب ده علم د عذاب چې غد الله تعالی سره دی او بلغکم ما ارسلت به او زر سوم تاسو ته هغه پیغام چې در لګل شو په غی باندې ولکنی اراکم لیکن زینم تاسو سره قوم تجهلون چې قوم یې ناپویا تجهلون دې سمانه ده یو معنی ذکر کړی د علما ولکنکم ولیکن تاسو ولكني اراكم لكن زينم تاسر قوم تجهلون چې تاسو د جهل کار کوي یو معنی علما ذکر کړی دی شرک کول د جهل دی دوی معنی ذکر کړی د علما کون تجهلون قوم تجهلون څه معنی ده چه تاسو په تلوار سره عذاب غواړئ په جلتی سره عذاب غواړئ نو دا د جهالت کار دی دریم معنی ذکر کړی قوم ان تجهلون تاسو قوم یې جاهلانه یعنی عذاب په اختیار د پیغمبر کې ګڼئ عذاب په اختیار د پیغمبر کې ګڼئ دا درې کار چې چا کی نو دا لوی جاهل دی یو چې د الله تعالی سره څوک شرک کوي او دویم چې عذاب د الله تعالی په دادی سره غواړي او دریم در چې د عذاب اختیارمند د څوک ګڼي پیغمبر ګڼي نو دا درې ونه خبرې پدې کې داخلي ولیکن یاراکم لیکن زین هم تاسو سره قوم ان تجهلون قوم یې نافوی کوونکی فلما راوه عارضا مستقبل اودیتهم دی آیت کې الله تعالی د عادیانو عذاب ذکر کوي مفسرین لیکلي دي حاصل خلاصه یې دا ده چې کلا هود علیه صلوات و سلام عادیانو ته دغه بیان ک د الله تعالی دین یې ته بیان ک نو دیو انکار وک الله تعالی په دی باندې باران بن ک او ډیر زیاته خشکی او سوکړه پی راغله یو وخت داسې وشو چې یو وریز راغله دیو دا ګمان وک د خپل عقل مطابق خبره وکړه خوشاله شوله به په مونږ باندې دغه وشي باران به وشي او وسره او به هم ډیر شي پستونه برابر شي خو هغه خپل ګناه ته خیال نه و هغه خپل شرک او کوپر او بدینی ته خیال نه و الله رب العالمین په غوریس کې بدی باندې عذاب راوسته الله تعالی دې تباہ کړل الله تعالی غواقع ذکر کړي فلما راوه نو کله چې ورید دیو فلما راوه پس کله چې ورید دیو عارضن دې په عبارت کې تقدیر دی صحابن عارضن او دا هو زمیر چا ته راجی دی نو دا هو زمیر راجی دی ما تعیدنا تا نو ما تعیدنا کی ست اشاره او عذاب تا نو فلما راوه کله چې ورید دیو هو یعنی ما تعیدنا ای ورید دی ویني مې خبره ته ډیر زیات فکر کوي دا زمایر او اشارات او دا چری د ډیر زیات مهم دی قران کریم کې په دی باندې قران لګی دی ور سره کله چې دغه نه نو قران په مطلب باندې میانه پویږي فلما راوه کله چې ورید دیو د عذاب لره عارضن یعنی صحابن عارضن په شکل د پلنی وریس کې پلن وریس پر اغله ګور وریس پر اغله مستقبل او یتیم چې مخامخ راتل دیو میدانونو ته د دیو په ګمان کې داسې وشه دا وریس د پونګمنه باران وشي نو قالو دیو الهذا عارضن د پلن وریس د ممترونه چې باران براوري په مونږ باندې الله تعالی وینا بل هو مستعجلتم به دا خو عذاب دی چې تاسو په دروازه سره غوخته غیلره نو ریحون دا خداغه نه دی دا وریز نه را بلکې ریحون دا تیز سیلې ده پیها عذابون الیم پای کی عذاب درناک دی دا اسمان د طرف نه سیلې و او دا دیو ته دا څه کار دی لکه دا چې وریز نور وریز نه په حقیقت کې بلکې تیز سیلې و وس الله تعالی ذکر کوي دا غسیلې صفات الله تعالی ذکر کوي تو دمر کل شین چې هلاک او غي تبا کو غي هر شی به امر رب په حکم د خپل رب باندې پاس بحون سبا کړیو لا یرا الا مساکنهم چې نخ کار کېدل مگر صرف کورونه ردیو بس الله تعالی د خلق ته تبا ورباد کړه کذالک نجل قوم المجرمین لکه څنګه چې دیم تم صدا ورکلا نو دغه سی صدا ورکوم قوم مجرمانو ته الله تعالی ټول ته دغه سی صدا ورکوه ولقد مکناهم فیما ان مکناکم فی دی آیت کې اوس الله تعالی ذکر کړي خطاب موجوده مجرمانو ته هر کله چې الله تعالی عادیان تبا کړل او الله تعالی په دې آیت کې ذکر کړی دي چې هغه الله تعالی د هغه په عذاب باندې قدرت لره حالانکه هغه چې الله تعالی کم طاقت ورکړیو الله تعالی چې کم ځای هغه ته ورکړیو نو هغه دې موجوده کافرانو ته نه ورکړي هغه الله تعالی تبا کړی دي نو تاسو الله تعالی تبا کولی شي ولقد مکناهم یقینا ځای ورکړیو موږ هغه ته دوی معنی ولقد مکناهم یقینا طاقت ورکړیو موږ هغه ته فیما پاغه سیدونو کې ایم مکناکم فيه چې طاقت نه درکړې مونږ تاسو ته پاغي کې الله تعالی یو غوتم دومره طاقت ورکړو چې هغه هغه په مقدار باندې تاسو ته طاقت نه درکړې غټ غټ بدنونه ډیر مالونه او داسې قابلیتونه چې هغه په دا غرونه به تراشل او په دې کې وزن له کورونو جوړول نو الله تعالی دا هغه دومره طاقت او چې هغه تاسو دومره طاقت ته نشته دویمه وجعلنا لهم سمعا او ورکړو مونږه غیتا پیدا کړو مونږه غیره پر سمعا غوګونه او ابصارا سترګي او افیده تنلونه فما اغنى عنهم نو وا نړاو دا غینه سمعهم غوګونه دا غی ولا ابصار نو سترګي دا غی ولا افیدتهم او نو زلونه دا غی من شي انس عذاب د الله تعالی ولی وا نړاو زکه از کان یجحدون دا سبب دره پر دا عذاب زکه غی انکار کوو د ایتونو د الله تعالی نو حق بهم ما کانوا به استادیون او راگیر کلا غیلر اغشی چاغی پس ټوکی کولی دیو چې بس شي پس ټوکی کولی اغیر راگیر کلا دی باندې وزن فویا کی چې وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافلا دا عادیانو د پر الله تعالی سترګي پیدا کړی وی غوګونه او زړونه ول پیدا کړی درې سمانه ده د دې موجوده او د پرم الله تعالی د غسترګي پیدا کړی دی غوګونه پیدا کړی دي نو ځان په دې باندې فویا کیا د دې آیات مطلب دا دی د غسترګي غوګونه او زړه دا د فهم او دا د علم د حاصلولو اسباب دي کله چې دیو دا په زی باندې په خپلو دغه کې رانه وستره د په پایده کې رانه وستر نه غوګونه سترګي او زړه په دنیا باندې پویدل خولي کې نه غو دنیوي لحاظ غو دینی لحاظ باندې دیو په کار باندې رانه وستله دنیوي لحاظ باندې خدا په کار باندې راولي نو هر کله چې هغه طبيعت دی غوګونو پیدا ور نکړه یعنی دای د دین د پار استعمال نکړه نو سترګي د دین د پار استعمال نکړه زړه د دین د پار استعمال نکړه الله تعالی تبارک نو خلق الله تعالی تاسو لنم غوګونه سترګي زړه درکړي دي کدا د الله تعالی د دین لپاره استعمال نکین نو الله تعالی به تاسو متباکی دغه معنا درلې اذ کانوا یجهدون بیاات الله زکه چې دی انکار کاوه د آیاتونو د الله تعالی نو حق بهم ما کانوا به یستازیون او راګر کلی درغه شی چې دی په سټو کې کولې ولقد اهلکنا ما حولکم من القرى دی آیات کې الله تعالی تخویفی دنیوی کرکی په طریقې د اجمال سره د سمودیانو نه د علاوه الله تعالی وی ای مکی والو ساسونه چار چا پیره له ګورایا د واقعیت مخکې بیان شوی دی د خو د قران کریم د طریقه ده قران ته تاسو فکر کوی اوله اوله سورتونو کې واقعیا چې وګدو وګدو واقعیت ذکر شوله بیا چې سمره را دی خوکی را دی خوکی نو بیا واقعیا لګلنډیږي بیا لنډیږي بیا لنډیږي په اخر کې اوس یو ذکر کړل او الله تعالی وی ولقد اهلكنا يقين هر کړی د مونږه حولکم ساسو چا پیرنا من القرى کل والا نو نور خو پویږي کنه د عادیان واقعا مخکې ذکر شو واسم نو صرف عادیان ته دریات کله نور سمودیان قوم د شعیب علی السلام قوم د لوط علی السلام او دغه سی نور خلق الله تعالی ډیر تبا کړی نو ساسو نه چا پیر خو الله تعالی نورم ډیر تبا کړی دي وصرفنا الايات او قسمه قسم بیان کړی مونږه غیتا الايات دلیلونه د توحید الله تعالی لعلهم يرجعون در پارچی دی وګرځي د باطل نه حق ته دی وګرځي د شرک نه توحید الله تعالی ته وګرځي فلونا نصرهم الذين اتخذوا په دې آیت کې الله تعالی رد ذکر کوي په شرک باندې ستاسو نه چې هغه مخکینی خلق کم الله تعالی تبا کړیو نو الله تعالی وایي چې دا غي هم الیهه وو دا غي هم ځان له معبودانه جوړ کړیو وکله چې بيد الله تعالی عذاب راغی نو هغه معبودانو تی بيد الله تعالی عذاب لري نه ک نو ک تاسو باندې د الله تعالی عذاب راشي نو ستاسو دا معبودان هم ستاسو نبی عذاب نشي دري کوله فلولا نصرهم الذين نولي مدد ونه ک دا غي سرا کسانو اتخذو من دون الله چې جوړ کړی واغی سوا د الله تعالی نه قربانن الها قربانن د فرد نزدیکت الهتن معبودان الله وی د دې مشرکان نه چې مخکې کوم مشرکان او پاغي باندې عذاب راته دا غي معبودان وو نو الله تعالی وی هغه سره ولې امداد ونه ک نو تاسو باندې که عذاب راشي سره امداد نشي کوله و بل زل عنهم بلکې هغه هیر شول دیونه زل عنه هیر شول دا غینه دوی معنا زل عنهم غائب شول دا غینه و ذالک ایبکم دا دروغ دیو وما كانوا يفترون او هغه خبرې چې دیو دروغ جوړولې ذالک ابکهم ذالک کی اشاره ده ستا یعنی دیو چې د کم الیهنی ولیو چې د الله تعالی سره شریک کړیو ذالک ای اتخاذ الالهه اتخذوا من دون الله قربانا الها ذالک کی دغه اشاره ده اتخاذ الالهه ته نو ذالک دغه اتخاذ الالهه ابکهم دا دروغ دیو چې دا د الله تعالی سره شریک دي نو دا په دغه دروغ جنو وما كانوا يفترون او هغه څه چې دیو جوړول دا غیره فاره د دې شرک د پاره چې کم دروغ جوړ کړی نو الله تعالی وي هغه دروغ وغه پالتو و ای صرفنا الیک نفر من الجن دلیل نقلی د پیریانو نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفر کړو طائف ته او کله چې د طائف نه را واپس شو په بطنی نخله کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام قران کریم لسته په سورۃ الجن کې پوره تفصیل لیداغي پیریانو تراغلیو او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې ایمان راوړ قران کریم نبی علیہ السلام لسته یا سورۃ الرحمن یا سورۃ العلق او کله چې قران واورید نو هغه داعیان لاړل بیا او خپل کورنۍ ته دعوت ورکاو، یا دا و کسانو یا نه کسانو او د نجران علاقې او تر نصیبین علاقې. الله تعالی دا غی خبر ذکر کړي، پوره تفصیل په سورۃ الجن کې لري. وی صرفنا الیک کله چې راواړ او لمنګه استا طرف ته نفر من الجن سنه پر سړل پیریانو نه س کسان د پیریانو نه یستمعون القران چې غوږی کې خو د قران کریم ته فلما حضروه نو کله چې رانږدې شول اول د قران اواز د لری نه واوریده نو بیا حضروه بیا رانږدې شو نو قالو فیما بینهم عبارت اصل کې لسی قالو دویل یو بل ته انستو چپ شیا فلما قضیا نو کله چې لوستل د قران کریم پوره شو فلما قضیا کله چې لوستل د قران کریم پوره شو ولو الی قومهم روان شول خپل قوم ته منذرین په اراده د انذار ورکول باندې. منذرین معنی بدانه کوي چې یره ورکون کی، نو یره ورکون کی د خپل بطن نخله کی دي او علاقه په نجران کی ده، نو دې د نسنګ دغه ورکاو سده سي لوټ سپیکر خنو لګول یا اف ام خنو لګول چې پغی باندې او بیان کو د دغه نه د توایف نه بیان کو د بطن نخله نه نجران ته بیان کو. نو منذرین یعنی اراده کون کی د انذار د آیات دلیل لپاره خبره باندې پدې کې او ادب بیان شوی دی. طلبه کرام له پکار دی چې قران واوري او قران سر ته ورسیږي بیا خپل علاقې تلر شي د الله تعالی دین دی بیان کی. هر مؤمن مسلمان چې یو مسله واوري قران ته ناس دی او زده کړه په صحیح طریقه باندې نو دا دی بیا بل ته ورسیږي. پیریانو د نبی رسول سلام د لګ وخت شاګردانو قران واوري د ایمان راوړ بس یو وس په مونږ زو او خپل علاقې کې د الله تعالی د دین کار کو. فلما قضیا کله چې پوره شو لوستل قران کریم ول او علاقو میم نو روان شول خپل قوم ته منذرین په ارادی د یره ورکولو سره، یعنی اراده کوون کیو د یری ورکولو د دعوت اراده وکړه. نو وسور سید خپل علاقې ته لړل نو قال ویل یا قومنا یا قوم زمنگا ان سمعنا کتابا یقینا اوریدل زمنگا یو کتاب انزل من بعد موسی چې نازل شوی دی ورسته د موسی علی السلام نه مصدق لما بین یدیه او تصدیق کون کړه د قران کریم دا کتابونو چې دینه مخ کړي یا موافقت کون کړه د مخکینو کتابونو سره یهدی الی الحق هدایت کې حق طرف ته او الی صراط مستقیم و الی طریق مستقیم او غلارې برابرې ته دا برابرې لارې ته هدایت کړي. مفسرین لیکلي دي دی یهدی الی الحق په دې کې اشاره ده هغه صحیح عقیدې ته په کې اشاره ده مسائل د عقیدې ته و الی طریق مستقیم په دې کې اشاره ده اتباع د نبی صلی الله علیه وسلم ته کی اشاره ده. نو قران د کتاب ده چې په دې کې د عقیدې مسائل بیان شوې دي او په دې کې د نبی علیه السلام د اتباع ترغیبات هم بیان شوې دي. یهدی للحق د عقیدې مسائل شول و الی طریق مستقیم اتباع د نبی علیه السلام شوره. یا قومنا قوم زمګ عجیب و داعی الله عجیب و قبول کوي تاسو داعی الله دعوت داعی الله دعوت د دعوت کوونکی الله تعالی و امنو به او ایمان نوړی په الله تعالی باندې و آمنو به او ایمان نوړی په غداعی د حق باندې و آمنو به. مفسرین لیکلی دي دا آمنو به دا تفسیر دی اجابت د پاره عجیب قبولتیا وکي د داعی د الله تعالی نو د داعی د الله تعالی قبل اول څه شه دی آمنو به ایمان نوړی په غی باندې نو دا تفسیر شو دی ته وعد په تفسیر. یغفر لکم موسی دا حق د قبل اول دو پیدی ذکر کیا یغفر لکم بخنه بو کتاب است الله تعالی من ذنوبکم د گناهونو استاسونه و یجرکم من عذاب الیم او پنای بدر کتاب است دا عذاب درناک نه الله تعالی هم دا بد عذاب نه بچو ساتي دا بد عذاب نه الله تعالی بچو ساتي. دا یغفر لکم من ذنوبکم ذکر شوی دی دا من ولی ذکر شوی دی تاسو بده سیوای چی د انسان خډیر گناهونه دی دو قسمه یو د ایمان دراوړل نه ورستو دی او یو د ایمان دراوړل نه مخ کړي. نو د ایمان دراوړل نه مخ کی دا باز دی دا غنه چې دا د مجموعانه دا مخ کینی چې کم دی دا باز دی دیو جن د لفظ د من ذکر شوی دی په خبر باندې پوه شو لیکن په ایمان باندې مخ کینی ګناهونه معاف کیږي خو د ټول ژوندۍ دا بد اعمال د انسان چری دا ټول دی او بیا د ایمان نه چې مخ کی کوم راوړی دی هغه د ټول نه باز دی او هغه په ایمان باندې دا باز معاف کیږي چې هغه د ایمان نه کم مخ کی کړی دی دیو جن د امین لپاره ذکر شوی دی. وملا یجیب او چاچ قبول دیونه کلا داعی الله د دعوت د داعی د الله تعالی فلیس بمعجزین نو نه دی هغه بچ کیدون کې په لار دی پزما کی فلیس بمعجزین نه دی بچ کیدون کې د عذاب د الله تعالی نه په لار دی پزما کی ولیس له من دونه او نبی د دار پار د الله تعالی نه علاوه وليس له من دونه او نوې دره پر سیوا د الله تعالی نه اولیا مددګاران اولائک فی ضلال مبین، دا کسان په گمراهی ښکارا کړي. یو خبر او توکم دی آیت کی هغه دادا چې په قران کریم کې دا کم ځای دی چې دو همزاګانې متصل دی، یو بل سره راغلي دی، دوه مضمون دی، دوه مضمون دی، زمه پی راغلی ده. دا په قران کریم کې واحد دا آیت دی چې دو همزاګانې یو ځای راغلي دی او دوه مضمون دی، زمه پی راغلی ده، پیش پی راغلی دی. نو دا صرف د قران کریم دا آیت دی. وليس له من دونه اولیاء اولئک فی ضلال مبین، نو اولیاء اولئک دا دو همزاګانې راغلي دی، دوه مضمون دی، دا صرف قرآن کې دی کراغلی دی. او لم یرو ان الله الذی، دلیل عقلی په مسله توحید الله تعالی باندې. او دی آیات کی دا ذکر کیږي، رد ذکر کیږي، قدرت الله تعالی ذکر کیږي په اثبات د باسباد الموت باندې. او لم یرو ایدا خلق نه ګوري ان الله الذی الله تعالی هغه ذات دی خلق السماوات پیدا کړی د اسمانونو والارض ازمکه، ولم یعیا بخلقهن، او نه دی ستړی شوی الله تعالی دی په پیدایش باندې. بقادرن، قدرت درون کې ده، دا بقادرین دا تعلق ساتي د دغه سره، دا علم یراو سره. اېدا خلق دې تنه ګوري چې الله تعالی په دې باندې نه رستل شوی. او علماو لیکلي دي دا باچره در تاکید د پاره ده، او دا بقادرین دا خبر دې ده ان د پاره. نو قدرت درون کې علی ایحیی الموت، چې ژوندۍ کې مړی، بلا ولینا الله تعالی قدرت لري، بلا ولینا الله تعالی قدرت لري. اولم یرو کی دا نفی و نو بلا کی دا غیث بات شو، بلا ولنا انه علی کل شیء قدیر، دا الله تعالی په هر چیز باندې قدرت لرون کړي. و یوم یعرض الذین کفروا علی النار، دی آیت کې الله تعالی ذکر کړي د اثبات د قیامت نو ورستو صاحبتی شان د قیامت بیانې، او دغه سی الله تعالی تخویب بیانې یاره د قیامت. و یوم یعرض الذین کفروا، او په کوم ورځ باندې چې پیش پکړل شي کافران علی النار، په اور باندې، نو دې په عبارت کې تقدیر دی. یو قال لهم، کله چې دا کافران اور ته پیش کړل شي د قیامت پر ورځ باندې، نو او به لشي دیوتا الیس هذا بالحق، آیا دا دوباره جون حق دی کنه دی؟ تاسو خو انکار کاوه چې دوباره جون نشته دی، نو اوس خو تاسو دغه دی راغلی قیامت دی او جهنم ته روان یې، نو اوس تاسو وایي چې دا قیامت حق دی کنه؟ نو قالو دی بوی بلا ورنا وربنا، قسم دی زمونږ پر رب باندې چې دا قیامت حق دی. نو قال او بوی الله تعالی، فذوقوا العذاب، او څه کوي عذاب در بما کنتم تکبرون، په دی وجه باندې چې تاسو کوپر کاو، تاسو کوپر کاو، وس ک تاسو ځان ملامت کوي، کستو مانتیا ښکار کوي، خدا نه قبلی، وس ته الله تعالی عذاب وس کوي. فصبر کما صبر اول العزم من الرسل، فصبر صبر کوا. دی آیات کې الله تعالی تسلی ذکر کوي نبی صلی الله علیه وسلم ته، فصبر صبر کوا کما صبر اول العزم، لکه څنګه چې صبر کړو اغا په خو کارون والا من الرسل، دی پیغمبرانو نه، اول العزم من الرسل، چې پاخه او مضبوط کارونه وکول، هغه څوک دی من الرسل، چې پیغمبران دي، اول العزم پیغمبران دا سو دي. نو تاسو به دا وایئ چې په دې کې نو مفسرینو ډېر اقوال دي. یو قول دار چې ټول پیغمبران اول العزم دي، ټول پیغمبران سو سدي اول العزم دي. دا من الرسل چې دا بیان دی د اول العزم دپاره، نو ټول انبیاء علیه الصلوۃ والسلام دا اول العزم دي. دوی معنا علماء ذکر کړی دا وایي دا من د تبعیض دپاره دی. نو بیا کم پیغمبران اول العزم دی؟ نو زه تاسو ته مختصره خبره دغه ذکر کوم. یو قول لمبسرین داره چې پنځه پیغمبران چې په سورې شورا کې ذکر شوی دي، دیارلسم آیات کې، او سورۃ الاحزاب هم نمبر آیات کې ذکر شوی دي. ځان نبی او ګورې کم کم پیغمبران دي. سورې شورا دیارلسم، او سورې احزاب هم نمبر آیات کې کم ذکر شوی دي. نو دغه اول العزم من الرسل دی. دا بنا په یو قول باندې، یو قول تاسو ما دا ویل اصح قول دا دی چې ټول پیغمبران اول العزم دي، او دا مين د بیان د پاره دی. دویم قول لم پسرین دار چې دا مين د تبعیض د پاره دی، او بعضی انبیاء علیه السلام اول العزم دي، هغه کوم دین؟ یو قول دار چې پنځه انبیاء علیه السلام اول العزم دي، په سورۃ الشورا کې دیارلسم نمبر آیت کې ذکر شوی دي، دغه سی سورۃ الاحزاب هم نمبر آیت کې ذکر شوی دي. دویم قول علماء درې چې نه دا اول العزم پیغمبران بازی دي، او دا اتلس پیغمبران دي، هغه ذکر شوی دي په سورۃ الانعام کې سلوراتیا پنځاتیا او شپږ نمبراتیا کې ذکر شوی دي، او دغه سی په نوې نمبر آیات کې په به خدا هم مقتده بیا الله تعالی او چر دي پیغمبران ته بيداری وکي. نو په سلوراتیا پنځاتیا او شپږاتیا د سورۃ الانعام کې چې کم پیغمبران ذکر شوی دي، اتلس پیغمبران دا اول العزم دي. دریم قول لم پسرین داره چې دا انبیاء علیہ السلام کی اولو العظم پیغمبران دا شپگو پا صورت الاعراب کی چی کم واقعات دیگر شوی دی رشپگو پیغمبرانو نوح علیہ السلام، حود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، لوت علیہ السلام نو آغا شپگ پیغمبران چی پا صورت الاعراب کی بیان شوی دی دغه اولو العظم دی نو دو اقوال دا مشهور شولا یو دا دی خو مپسرینو لیکری دی دا طول نا بہترین قول دا اولنے دی طول پیغمبران دا اولو العظم دی دا اولنے قول شو دویم دا رچ نا طول پیغمبران اولو العظم ندی بلکی بعضی پیغمبران اغا بعضی بیا سو دی نو چاول لی پینزه دی چاول لی اترلس دی او چاول لی شپک دی ادری اقوال لی بکی بیا پس بیر صبر کوا پیغمبران کما صبر اولو العظم لکه سرنگی جی صبر کرده و داغا پخو کارونو کون کو من الرسول چاغا پیغمبرانو ولا تستعجل لهم او پتا دی سر تم غواړه دیو دا پر عذاب کانهم یوم یرونا کانهم گویا کی دیو یوم یرونا کله چی وینی دا ما یعادونا اغا عذاب تیر دیو سر وعده شویده لم یلبسو دی دک پای بارت کی تقدیر دی زنو دیو و گمانو کی لم یلبسو چی دی وقت نه تیر کرده الا ساعتا من نهارین مگر ندی سار شوی دیو الا ساعتا مگر یو ساعت من نهارین دور دینا الله تعالی وش دی ظالمانو باندې چې کله د الله تعالی عذاب راشي نو دیو به بیا درې ډېر هیبت ته وجنه دسی وای چې مونږه په دنیا کې لږ وخت تیر کړی او ساعت هم تیر کړی معمول لږ ټیم هم تیر کړی دی دا د ډېر هیبت او د ډېر رعب د وجنه ودا وای بلاغ نو علیک بلاغ پتا باندې د قرآن کریم رسول دی پتا باندې د قرآن کریم رسول دی بلاغ علیک بلاغ پتا باندې د قرآن رسول دی یا دویم معنا علماء ذکر کړی دا هاذا بلاغ دا قرآن کریم در رسولو کتاب دی او دا حمل مبالغتن دی تاسو په کتابونو کې ویلي دی زید عدل نو زید خو عدل نه دی کنه زید عادل دی خو دې ته حمل مبالغتن نو هاذا بلاغ دا قرآن کریم بلاغ دی دا قرآن خو رسول نه دی کنه یعنی دا در رسولو کتاب دی دا معنا ده خو حمل شوی دی مبالغتن فهل یهلکو الا القوم الفاسقون فهل يهلكون نشي هلاك كوري فعذاب الله تعالى بان إلا القوم الفاسقون مگر قوم نفرمان كم خلق كده الله تعالى نفرماني او پا دي آيات كي پا دي جملة كي علماء ذكر کرده هم پسرينو پا دي كي تسلي دا نبي صلى الله عليه وسلم تا چاچه دا الله تعالى دي نده من لينو الله رب العالمين بفاغي بان عذاب راولي نستاد قوم كستا اطاعت ونكي وخبر ونماني پا دي باني بهم دا الله تعالى عذاب رازي الله تعالی دې مونږ او تاسو ټول مسلمانان د خپل عذابونو بچو ساتي.